Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Pieniądze na wyprawki szkolne będą wypłacane co roku, zapewnił w Trójce wiceminister rodziny. Palą się odpady w zakładzie w Siemianowicach Śląskich. Kłęby dymu widać z odległości kilkunastu kilometrów. Znamy nazwiska jurorów Festiwalu Filmowego w Cannes. 300 zł na wyprawki szkolne to niejednorazowa pomoc rządu. Rodzice uczniów będą je otrzymywać co roku, zapewnił w Pulsie Trójki Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Na każde dziecko do 18 roku życia, od 7 roku życia, czyli od wieku szkolnego. Są na to pieniądze, to jest wydatek rzędu 1,5 miliarda złotych. No, kiedy spoglądamy na cały sektor finansów publicznych, który rocznie wydaje w okolicach 800-840 miliardów złotych, no to nie widać tutaj, żeby było jakiekolwiek zagrożenie. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej po zapewnieniach wiceministra, że są na to pieniądze, pytał. Czy my mamy nadwyżkę budżetową, że mamy na to pieniądze, czy mamy deficyt budżetowy? To, że uszczędziliście trochę VAT, to, że mamy dobrą koniunkturę i większe są wpływy, to nie oznacza, że zamiast rzeczywiście przygotować się na okres cięższy, wy bez opamiętania wydajecie pieniądze. My uważamy, że te pieniądze powinny być przeznaczone na budowę przedszkoli, na budowę żłobków, tak, żeby kobieta była aktywna. Według zapowiedzi rządu pierwsze wyprawki szkolne zostaną wypłacone już we wrześniu. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem w zakładzie recyklingu w Siemianowicach Śląskich, gdzie zapaliły się odpady. Pracują w dużym zadymieniu. Jak informuje rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, pożar objął według wstępnych szacunków około 1000 m2 składowiska odpadów, wśród których są m.in. elementy plastikowe i gumowe. Słup czarnego dymu widać z kilkunastu kilometrów. Polacy ofiarami brytyjskich handlarzy ludźmi. A według raportu przygotowanego przez organizację Unseen w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii zgłoszono blisko 5000 przypadków zmuszania do niewolniczej pracy. Najczęściej ofiarami byli Rumuni. Polacy znaleźli się na drugim miejscu. Z takim problemem spotkało się 233 naszych rodaków. Celina Adamek z firmy Atrimamet, monitorującej zagraniczne rynki pracy, przyznaje, że problem handlu ludźmi występuje w całej Europie. To jest problem ogólnoświatowy, nawet nie ogólnoeuropejski. Handel ludźmi jest wszędzie, w Europie niestety również. Polska jest zarówno krajem docelowym, jak i tranzytowym dla ofiar handlu ludźmi, ale też właśnie początkowym, czyli również Polacy padają ofiarami handlu ludźmi. W większości ofiarami handlarzy są kobiety, które najczęściej są zmuszane do prostytucji, jednak coraz częściej do niewolniczej pracy i to w różnym charakterze. Zmuszani są mężczyźni, dodaje Joanna Garnier z Fundacji La Strada. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie jest popyt na tanią siłę roboczą, prędzej czy później będziemy mieć do czynienia z wyzyskiem i z handlem ludźmi. Jest popyt na tanich robotników wykonujących różne ciężkie prace, pracowników na różnego rodzaju plantacjach, pracowników polowych. I tam są potrzebni też mężczyźni, w miarę wydolni, w miarę silni, którzy będą się zadowalać bardzo niską płacą i nie będą za bardzo protestować. Problem z handlarzami ludźmi mają też Niemcy. Tamtejsza policja zatrzymała ostatnio ponad 100 osób podejrzanych o zmuszanie do niewolniczej pracy. Kate Blanchett będzie przewodniczącą jury 71. Festiwalu Filmowego w Cannes. Australijska aktorka jest laureatką m.in. dwóch Oscarów. To święto światowego kina rozpocznie się 8 maja. Obok niej filmy oceniać będą 4 kobiety i 4 mężczyzn. W tym gronie znalazły się m.in. dwie bardzo popularne aktorki, amerykanka Kristen Stewart, która poza występowaniem na ekranie jest także modelką i reżyserką filmową, oraz francuska Léa Seydoux, uhonorowana w 2013 roku w Cannes nagrodą za rolę w filmie Życie Adeli. Złotą palmę jury wręczy na zakończenie festiwalu 19 maja. Pokaz 18 filmów, jakie będą się ubiegać o prestiżowe nagrody w kilkunastu kategoriach, otworzy kręcony w Hiszpanii obraz irańskiego reżysera Ashkara Farhadiego Todos los Saben z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem. Po latach posłuchy jury i widzowie będą mogli ocenić ubiegający się o Złotą Palmę film polskiej produkcji Zimną Wojnę Pawła Pawlikowskiego, którego Ida została w 2015 roku wyróżniona Oscarem za najlepszy film zagraniczny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 20:00. A na sport wcale państwo nie muszą czekać. Tomasz Gorazdowski w studiu. Francuz Julien Alaphilippe wygrał wyścig Strzała Walońska, drugi z klasyków ardeńskich po Amstel Gold Race. Drugi był Hiszpan Valverde tuż za zwycięzcą, a trzeci Belg Van Endert. W czołowej dziesiątce nie było żadnego z Polaków. Trwa pierwszy mecz pierwszego ćwierćfinału w plus lidze siatkarzy. AZS Olsztyn gra z Asseco Resowią. Na razie jest 2-1 w setach dla AZS-u. O 20.30 początek drugiego ćwierćfinału. Jastrzębski Węgiel zagra z Treflem Gdańsk. Też o 20.30 rozpocznie się rewanżowy mecz półfinałowy w rozgrywkach piłkarskiego Pucharu Polski. W Warszawie Legia spotka się z Górnikiem Zabrze. W pierwszym meczu było 1-1. Legii ostatni ligowy mecz nie wyszedł. Przegrała. Górnik za to wygrał z Jagiellonią i pomocnik Górnika Wojciech Hajda uważa, że teraz będzie łatwiej. Na pewno przygotowanie fizyczne jest ważne, ale bez przygotowania mentalnego nie da się rady, więc to zwycięstwo na pewno nam pomoże jeszcze wyjść na spotkanie z Legią bardziej zmotywowani, jeszcze bardziej pragnący zwycięstwa. Wracając do siatkówki w kraju, Joanna Dolecka już nie jest prezesem Onico Warszawa. Posadę stracił też Paweł Zagumny, wiceprezes i do tej pory dyrektor sportowy. Zmianę w kierownictwie Onico to efekt niezakwalifikowania się zespołu prowadzonego przez trenera Stefana Antigę do play-off. Selekcjoner reprezentacji siatkarek Jacek Nawrocki ogłosił dziś kadrę na nadchodzący sezon. Z kluczowych zawodniczek zabraknie Joanny Wołosz, która była pierwszą rozgrywającą i kapitanem drużyny. Główną imprezą dla naszych reprezentantek w tym roku będą rozgrywki Ligi Narodów. Blisko połowę drużyny roku w angielskiej Premier League stanowią piłkarze Manchester City. Dziś taką drużynę wybrali gracze 92 klubów z czterech najwyższych angielskich klas rozgrywkowych. Trzech przedstawicieli w drużynie roku ma Tottenham Hotspur, po jednym Chelsea, Liverpool i Manchester United. Władze Brukseli, mając w pamięci nie tak dawne przecież wydarzenia o podłożu terrorystycznym, podjęły decyzję, że tym razem nie będzie w mieście wspólnego oglądania mundialu na dużych ekranach. Decyzja spowodowana jest oczywiście względami bezpieczeństwa. Zakaz nie dotyczy zamkniętych miejsc publicznych, jak bary czy kawiarnie, a będzie też można spróbować na kontrolowanych obiektach, na przykład niedużych stadionach sportowych, na które wejście łatwo jest skontrolować. Jutro zachmurzenie małe w województwach południowo-wschodnich i na Pomorzu Zachodnim, także umiarkowane, na Podkarpaciu nawet duże. Temperatura maksymalna od 16 stopni na krańcach północno-wschodnich i Podhalu do około 19 w centrum i 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy jutro od 16 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dobrego przygotowałaś dzisiaj? Właściwie dzień dobry, bo jeszcze jest wciąż słońce. Jasno. Tutaj nie widać. Tylko, zobacz, że tutaj nie ma okien. Mamy takie wielkie, ciężkie, ciemno-zielone zasłony, kotary, jak w teatrze prawie, prawda? Nadajemy tak, z zapasowego studia. Słuchaj, ja dzisiaj mam coś takiego jak dziennik. Nie wiem, czy mi się to uda zrealizować, ale zainspirowana pewnym filmem, o którym za chwilę, postanowiłam przynajmniej przez godzinę napisać muzyczny dziennik. Siadam do samochodu i będę słuchać. Dziękuję. Dobry. Do usłyszenia. Autopromocja. Wszyscy muzycy, którzy liczą się w Polsce, a także kilkunastu ciekawych gości zagranicznych, spotykają się w jednym miejscu, na tym samym festiwalu. Enea Spring Break 2018. W Trójce, na żywo z Poznania. Czwartkowy magazynek o 15, piątkowa audycja w tonacji Trójki o 14 oraz sobotnia lista osobista o 19. Do usłyszenia. Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski, kompania, kapela Maliszów i gwiazdy muzyki świata. Tła Ma i Dimitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Czwartek warto, bardzo warto zrobić zakupy w Biedronce. Tylko w najbliższy czwartek kup 3 dowolne artykuły tekstylne, a 6 wybranych produktów spożywczych dostaniesz w wyjątkowo niskich, naprawdę super cenach. Na przykład cukier biały, słodka łyżeczka, 1 kg, tylko 99 groszy, a olej rzepakowy wyborny, 1 litr, tylko 2,99. Przyjdź i skorzystaj. Lista produktów i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. program alternatywny. Ta pani nazywa się Princess Nokia i od niej zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Look Up Kid podebrałam z mixtape'u A Girl Cried Red, który ukazał się 13 kwietnia. No i myślę, że może być wielką przyjemnością dla tych, którzy już poznali tę nowojorską raperkę. Raperkę podkreślam. Kolekcja piosenek w jej wykonaniu niezwykle intrygująca. No ale teraz wracając do tego, o czym mówiłam, czyli do próby zapisania dziennika, czy też pamiętnika przy pomocy muzyki, to myślę, że to doświadczenie może być ciekawe dla wszystkich, więc gdyby ktoś miał ochotę, to proszę spróbować. Ja zaczynam tego 13 kwietnia, kiedy Princess Nokia wydaje swój nowy mixtape 13 kwietnia. Wstaje bardzo wcześnie, o 4:30, z ambicją, aby o 5:00 już opuścić Warszawę. To się oczywiście nie udaje. No ale z drobnym opóźnieniem okazuje się, że jedziemy, samochód jest zapakowany tak, jak miał być zapakowany i przed nami kilkaset kilometrów w stronę Zakopanego. I jeszcze wtedy nie wiem, że wieczorem obejrzę fenomenalny film, to znaczy wiem, że obejrzę film, ale nie wiem, że będzie fenomenalny, zatytułowany Listen to Me Marlon. Film dokumentalny, którego bohaterem jest Marlon Brando, aktor, którego przedstawiać nie muszę, rejestrujący przez wiele lat swojego życia, o tym być może nie wszyscy wiedzą, coś na kształt dziennika. Uwielbiał mikrofon, uwielbiał swój magnetofon, nie lubił rozmawiać z dziennikarzami. Zresztą myślę, że to jest niechęć łącząca wielu artystów. I od czasu do czasu siadał przy mikrofonie, a właściwie z mikrofonem, sam ze sobą i opowiadał o swoim życiu, o ważnych rzeczach, komentował role, w których w obecnej chwili się sprawdza, nieporozumienie, których w jego życiu było bardzo wiele. wiele, zwłaszcza tych związanych z jego działalnością społeczną. I przeprowadza nas przez świat artystyczny tymi opowieściami. Świat, w którym, jak wiadomo, jednego dnia wierzy się w to, że ta robota ma sens i można przenosić góry i zmieniać świat, a drugiego dnia człowiekowi wydaje się, że czym może być aktorstwo, czym może być sztuka. Prawdziwe życie leży gdzie indziej. Papierowe pieniądze, papierowe sądy, papierowa miłość. W nagraniu Paper Fuse zespołu Bokka. To nagranie pochodzi z najnowszej płyty grupy. Ta płyta ukazuje się oficjalnie w najbliższy piątek i jednocześnie jest naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym. Będziemy dzisiaj i jutro zaglądać za kulisy, czyli słuchać tych utworów, które do tej pory zespół jeszcze nie ujawnił. I oczywiście będzie można nową Bokkę, płytę plus specjalną torbę przygotowaną przez ten tajemniczy zespół wygrać w konkursie, który już teraz 2 2 7 3. Bartek czuwa przy telefonie. A pytanie konkursowe będzie, myślę, banalne dla fanów tego zespołu. Odwołuje się do roku 2013, czyli do debiutu zespołu Bokka. Jaki utwór otwierał tamten album? Chodzi o tytuł utworu otwierającego debiutancki album Bokki. 2 2 7 3, czekamy na poprawne odpowiedzi, a sprawdzamy, jak ta najnowsza płyta Życie na planecie B otwiera się. Life on Planet B, zespół Bokka. Tak właśnie zaczyna się ten album, od nagrania zatytułowanego po prostu Day One. Dzień pierwszy. Dzień pierwszy mojej podróży, 13 kwietnia, kilkaset kilometrów, idealna okazja, aby słuchać płyt. Na 13 kwietnia my, to znaczy załoga tego samochodu, jak wiele innych osób w Polsce, otwieraliśmy płytę podpisaną przez Taco na Fide. Dzień wcześniej oczywiście robili to wszyscy ci, którzy zamówili płytę w preorderze i było to przynajmniej w mojej głowie bardzo wzruszające, kiedy widziałam relacje dotyczące najczęściej bardzo młodych słuchaczy muzyki, czekających na kopertę od listonosza, otwierających kopertę, wyjmujących książeczkę i dwie płyty, bo w preorderze to jest płyta podstawowa Soma 05, ale jest także epka, na której mamy utwory niezamieszczone na wersji podstawowej, a także utwory w nieco zmienionych wersjach. No i potem następuje odsłuchiwanie. Ta ekscytacja związana z płytą, a nie cyfrowym plikiem, cyfrowym bytem, czymś, co jest lub nie ma, ale fizycznym, wręcz materialnym świętem, no to coś, co może naprawdę cieszyć. Wracając do samej płyty, nie mogę na przykład zrozumieć, jak to możliwe, że na tym albumie w wersji dostępnej wszystkim, dostępnej w internecie, dostępnej w sklepach, nie znalazło się to nagranie, które przynosi epka. Co za nowość, boję strachu. Co za nowość. Mamo, przysięgam, chcę umrzeć przed tobą, że kiedyś nie będę miał z kim tego dzielić, że kiedyś przestanę to wszystko doceniać, że znajdę twój włos zagubiony w pościeli, do tego się boję, a nie Slendermana. I te myśli wracają do mnie jak demony, to mnie niepokoi jak pierwszy ze szkoły. A ty głupia, powiedz mi, czego się boisz? Złych ciuchów, zakupów, opinii, kalorii. Zrobiłem miliony, nie mając 30. Myślisz, że ta kasa zrobiła mnie lepszym poza zakatami, anorektyczkami, które jak w obsesji chcą się ze mną. Już mam tego dosyć, nie spoglądam w tył. Naprawdę mam dosyć, nie spoglądam w tył. Słyszę dziwne głosy, kolorowe włosy. No bo nawet nie chcę wyglądać jak ty. Bo chodzę gdzie chcę, bo robię co chcę. Wyglądam jak chcę, nie chcę być jak wy. Wszędzie są normalne, dobre chłopaki. Wtedy wchodzę ja nienormalny. Wszystkie demony i diabły są tutaj. Więc pomyśl jak pusty musi być piekło. Szepnęła, że drugi raz nie oszukam. I wyszła z płaczem, a słowo się rzekło. Wszystkie demony i diabły są tutaj. Więc pomyśl jak pusty musi być piekło. Szepnęła, że drugi raz nie oszukam. I wyszła z płaczem, a słowo się rzekło. To był naprawdę mój największy błąd. Lecz kiedyś nie miałem o tym pojęcia. Postanowiłem, że pójdę pod prąd. Mimo, że byłem na drodze do szczęścia. Jak lałem wódę, pomijałem sok. Bo wtedy czułem, że to życie sens ma. I nie spodziewałem się, że za rok będzie już potrzebny mi terapeuta. Moje demony, hej. Moje demony, hej. Nie mogą nic kazać mi ani zabronić. Nie, moje demony, hej. Dla moich rodziców byłem prezentem, który się ciągle pakował w kłopoty. Bracia tu dali na dłoni mi serce. Ludzie wmawiali mi, że to demony. Jak tak, to moje demony. Nigdy nie chciałem sprzedać duszy, a diabeł się tylko uśmiechnął. Niestety, ale przetarg ruszył. Odkąd pamiętam, no to dwa demony wciąż mącą mi w głowie i siedzą na barkach. A ty zdziwiona, że ból mam na twarzy, gdy we mnie bez przerwy odbywa się walka. A każdy z nich mi oczy zasłaniał, nie widziałem nic, nawet ciebie mała, więc dałaś mi krzyż na drogę i nara. A teraz się patrzysz jak opętana na moje demony. Hej. Moje demony, nie sprzedam duszy za Olis i nie zrobię dupy kumplowi. Nie, proszę przekażcie to Lucyferowi. Moje demony mnie męczą po nocach i nie dają spać mi. Każdy mój demon się drze jak niemowlę, choć chyba z nich większość to iluminaci. Każdy mój demon jest ze mną na siema, choć nie chciałbym wcale już tylu ich znać. Kiedyś to pisałem te zażalenia, lecz wracał komentarz: jak żyjesz to płacz. Kiedyś to były perpecie ciamajdy, w sumie to miałem z nimi trochę frajdy. Dzisiaj pracują na pełnych etatach w konkretnych oddziałach, gdzie mają deadline'y. Nagrody dla pracownika miesiąca, system wyborów to całkiem jest tajny. Ostatni miesiąc tu wygrał ten demon, co każe mi ciągle się gapić na panny. Oh. Moje demony zrzeszają się w związki, robią protesty. Ey. Kiedy spadają wyniki depresji, śpiewają mi yesterday.

I to świeże zestawienie reakcji tych, którzy czekali na płytę Tego na Fide, ze słuchaniem, z ocenami tych, którzy być może, jak twierdzą inni, ulegli wielkiej kampanii promocyjnej i połączeniu fascynującemu już na papierze, czyli Taco Hemingway i Cuevo na Fide, kontra ci, którzy piszą recenzje, no a te recenzje dla albumu Wspólnego Panów nie są zbyt przychylne, to taki eufemizm w tej sytuacji. Zastanawiam się, do jakiego stopnia, a myślę, że częściowo ma to duży wpływ, niechęć Taco Hemingwaya od zawsze, a teraz wspólnie projektu Taco na Fide wobec dziennikarzy, nieudzielanie wywiadów, unikanie też mediów społecznościowych i nierobienie tego wszystkiego, co pozwala czuć się nam jedną wielką, wspaniałą drużyną, ma wpływ na tę opinię. Nie twierdzę, że wyłącznie to, ale zastanawiam się, czy ta silna fala może mieć z tym coś wspólnego. W każdym razie, wracając do albumu Soma 05, zatrważający dla mnie osobiście jest świat opisany na tej płycie. Świat, który ogranicza się w dużym stopniu do liczenia pieniędzy. A na przykład jakieś 4 lata temu Dorocie Masłowskiej w projekcie Mr. D wystarczył jeden kawałek, aby taki świat opisać. Teraz przejdziemy ze świata, w którym je się kanapki z hajsem i ze smalcem, jak u Mr. D. To Dorota Masłowska lata temu. Swoją drogą nadchodzi jej nowa książka i już bardzo zacieram ręce na to, abyśmy mogli o niej opowiedzieć na antenie Trójki. Więc przechodząc do tego świata hajsu, utraty prywatności, tego, co się wiąże z brakiem jakiegoś takiego spokoju i naturalności w stosunkach, które nagle zaczynają być stosunkami zwykli ludzie, gwiazdy, do świata, w którym także mamy bogactwo i to bogactwo nieopisane i nienazwane słowami, ale bogactwo dźwięków. Po wielu godzinach spędzonych na słuchaniu płyty Soma, z wielką radością, wręcz śmiejąc się do komputera, bo słuchałam tej płyty w komputerze, znalazłam najnowszy album Cosmos Soul DJ. Way down by morning in my birthday suit, lift up the evening just for a while, backwards, upside down and inside out. So hold on or we'll all fall down. Oh, heave the oceans to, won't you? Oh, keep my ears on. Oh, keep my eyes open. My legs inside and wait till we all fall down. Nazwany przeze mnie Sheldridgem, nawet nie wiem jak to wypowiedziałam, Kosmo, naprawdę nazywa się Sheldrake. I właśnie 6 kwietnia zadebiutował w końcu pełnowymiarowym albumem. Wcześniej słuchaliśmy już jego nagrań z epki i to także były nieprzewidywalne, czasami zabawne, czasami zaskakujące swoim skomplikowaniem kompozycje. Na płycie, która nosi tytuł The Much, Much, How, How and I, znajdujemy naprawdę rozbuchane, czy też wręcz rozbestwione podejście do muzyki i wielką radość, którą może przynieść abstrakcja. Where will we go? when the bell it tolls for me. But you and I know when it tolls for me. Cosmo Sheldrake, jego debiutancka płyta The Much, Much, How, How and I. Płyta na okładce, której bardzo kolorowe i bardzo urozmaicone, myślę, nie do końca naturalnie, ryby. A cała ta płyta brzmi tak, jakby Cosmo spacerował po łąkach, lasach i spożywał od czasu do czasu jakieś rozmaite zioła, tak to nazwijmy. W każdym razie wiele jest tutaj radości i intrygujących zwrotów akcji. No, a jak było słychać, także instrumentów i pomysłów aranżacyjnych, będziemy do tego albumu z pewnością wracać. Chociaż rozumiem, że nie musi być to płyta dla wszystkich, bo pewnie nie każdy lubi wyobrażać sobie biegającego po łące z jakąś fujarką do grania artystę i nie każdy musi zawierzyć właśnie takiej osobie. Dobra informacja dla fanów Gang Gang Dance. Nowy album nadchodzi. Ogłoszono już datę 22 czerwca. Po 7 latach przerwy wracają. Mamy już pierwszy singiel. Nowa płyta zespołu nienowego Gang Gang Dance, Kazuashita, 22 czerwca, nakładem wytwórni 4AD. A teraz nakładem sił własnych Agnieszka Obszańska. Dziś hasło wywoławcze Wschody. Teren. Kultura. Już od jutra rusza po raz siódmy festiwal pod tym właśnie tytułem. Gdzie? W Lublinie. To ogólnopolski festiwal, który stawia na szeroko pojętą piosenkę artystyczną. I właśnie od tego można byłoby zacząć. Czym jest piosenka artystyczna na Wschodach? O tym już Karolina Cicha. Wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka, która z muzyką idzie ramię w ramię, ale także z festiwalem. No to jest tak, że festiwal spróbował odświeżyć trochę to pojęcie. Ja jestem od kilku lat jurorem tego festiwalu, to dla mnie wielki przywilej. I trochę uczestniczę w tym, żeby właśnie redefiniować to pojęcie, bo piosenka artystyczna teraz, no to przede wszystkim piosenka z dobrym, mówiącym coś tekstem. I jak wiadomo, no po Osieckiej, po Grechucie, po tych wszystkich naszych klasykach nastąpiła nowa klasyka. I mamy teraz nową klasykę i dlatego też między innymi w festiwalu taki nurt. Nurt nowej klasyki, czyli piosenki artystyczne, która powstała po 2000 roku, która już dla ludzi młodych już jest klasyką, no bo przecież to jest dla nich już ten kanon. Tutaj jest wielkie otwarcie na bardzo różne formy ekspresji, na ekspresję rockową, jakąś taką hip-hopową, no bo to jest wszystko to, co dla młodych ludzi jest współczesne, ważne, niegłupie, inteligentne, a jednocześnie mówi już zupełnie nowym językiem, nową wrażliwością muzyczną i my jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. To zajrzyjmy teraz do programu i zacznijmy od konkursu piosenki artystycznej. Usłyszymy uczestników, dla mnie to są często osoby, które zobaczę po raz pierwszy i usłyszę po raz pierwszy i na takich też liczę. Usłyszymy osoby, które próbują śpiewać, próbują wykonywać coś, ale usłyszymy też często osoby wybitne, często no, osoby, których to będzie pierwszy festiwal i też na takie liczę. A poza tym też usłyszymy laureatów poprzednich festiwali, na przykład w tym koncercie, który ja miałam możliwość zbudować. Usłyszymy 7 też laureatek, które zaśpiewają nasze kompozycje. Już w koncercie bardzo profesjonalnie słyszałam już te wykonania. Jestem bardzo przezadowolona z tego, jak to brzmi w ich wykonaniu i bardzo Państwa zapraszam na to. A właśnie, to koncert specjalny zatytułowany Hartwig, wybór imienia. Muszę tutaj powiedzieć, że ten koncert wymyśliła Ewelina Krawczyk, dyrektor artystyczny tego festiwalu. Z nią razem wybierałyśmy teksty. Z kilkudziesięcioletniego dorobku pani Julii Hartwig wybrałyśmy 11 wierszy i ja zobowiązałam się sprawić, żeby te wiersze stały się czytelne, czytelniejsze, bo to jest dość trudna poezja. Do tego zaprosiłam zespół, którego jestem fanką od kilku lat. No oczywiście, żeby móc z nimi zaśpiewać, to musiałam usłyszeć to, że ta poezja zabrzmi w ich muzyce. I to jest chyba dla mnie taki największym, można powiedzieć, już sukces, że to się udało, bo poezja jest trudna trochę z kosmosu, z tego świata takiego wysokiego. Muzyka jest taka trochę jakby John Zorn, to Państwo pewnie słyszycie teraz w tle. Banda Nella Nebbia to jest właśnie. I teraz jak to wszystko połączyć? No udało się, taką mam nadzieję. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie 20 kwietnia, czyli w piątek można będzie nas posłuchać premierowo na festiwalu Wschody. Ale na tym koncerty się nie kończą, bo będzie jeszcze okazja do spotkania z innymi artystami. Tak, poprzez Hańbę, która gra bardzo ambitne teksty sprzed II wojny światowej, niezwykle zaangażowane politycznie, społecznie w tamtę rzeczywistość, ale jednocześnie ubrane we współczesną, podwórkowo-punkową taką estetykę. Coś niebywałego, Luke i jego teksty, i jego muzyka. Będą 2 koncerty laureatek z poprzedniego roku, czyli zespołu Taboret Natalii Czekały i Pompadour Justyny Jary. Koncerty, konkurs, warsztaty, spotkania i to jeszcze nie wszystko, co znajdziemy w programie festiwalu. Więcej poczytamy na www.wschodyfestiwal.pl, a Wschody ruszają w Lublinie już jutro i potrwają do niedzieli. Polecam. To Agnieszka Obszańska. Jednocześnie w Poznaniu z kolei Spring Break, czyli miejsce, które tętni także muzyką i możliwością poznania młodych artystów, często starszych artystów lub bardziej znanych w ciekawych i nieoczywistych projektach, zespołach z nowymi płytami. Między innymi w Poznaniu podczas Spring Breaku będzie można na koncercie sprawdzić przed wydaniem jeszcze płyty albo inaczej 2. czyli następcy płyty Albo Inaczej. O tym pomyślę na interpretację tekstów hip-hopowych, oprawienie ich muzyką przez Mariusza Obijalskiego i zaproszenie do współpracy różnych wokalistów. Na naszej antenie opowiadał Mariusz między innymi i zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/3/alternatywny, ale na naszej antenie jeden z tych zaproszonych. Tekst w oryginale Miłosza i Miłosz zresztą sam go rapował, a w tej wersji śpiewa Piotr Zioła. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to...